بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قالا کہا ان دونوں نے یعنی آدم اور حوا نے اے ہمارے پروردگار ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر اور اگر تو نہیں بخشے گا ہم کو اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کالا فرمایا اللہ تعالی نے ہبتو اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانے کا سامان ہے الی حین ایک وقت تک. اور فرمایا فیہا تحیونا اسی زمین کے اندر تم زندہ رہو گے اور اسی کے اندر تم مرو گے اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو جنت کے اندر اقامت کی اجازت اس کا ذکر اللہ نے فرمایا اس کو لن توزوج کل جنہ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اجازت ہے چلو پھرو کھاؤ پیو لیکن ایک درخت سے ممانعت کر دی اس کے قریب نہ جانا. عذر شیطان نے جس وقت انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی کی تھی تو اس کی نافرمانی تکبر اور حسد ظاہر ہو گیا تھا. اس نے اس وقت ہی چیلنج لیا تھا کہ میں مجھے مہلت دے دے میں ان کو بہکاؤں گا تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا میں اور چاروں طرف سے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. یہ اس نے اس وقت ہی ابتدا میں اللہ تعالی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا شیطان نے. اللہ نے مہلت دے دی. قدر آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر تھے ان کو اجازت ملی ہوئی تھی جنت میں رہنے کی. جنت سے مراد یہاں وہی ہے جنت المعوائی ہے. بعض لوگ ایسی تاویل کرتے ہیں کہ اس جنت سے مراد کوئی دنیا کا باغ ہے وہ بات درست نہیں ہے. دنیا کا باغ نہیں ہے وہی جنت المعوا ہے اور اس جنت سے نکالے جانے کے بعد اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آئندہ لے گا وراثت کے طور پر اس جنت کو لے گا جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا وہ ایمان اور تقوی اور نیکی کی بدولت ہی اس کی وراثت اس کو ملتی ہے. تلک الجنت التی نورث من کان تقیا اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا. وہی جنت مراد ہے جنت الماوا. تو آدم اور حوا علیہ السلام وہاں رہائش پذیر تھے. عذر نے اللہ تعالی کی حکمت بھی ایک طرف کام کر رہی تھی. ہر چیز کے لیے تقریب ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق تو اصل میں خلافت ارضی کے لیے ہوئی تھی لیکن چونکہ جنت کے ساتھ جو ابدی ٹھکانہ ہے اس کے ساتھ بھی مناسبت ظاہر کرنی تھی اور اس کی رغبت دلانی تھی اور اس کی خوبی بھی بتلانی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو لہذا وہاں پر رکھا گیا ان کو، اور خلافت ارضی کی تقریب کے لیے شیطان کے وسوسے نے بھی کام کیا، اور شیطان کی دشمنی اور عداوت بھی ظاہر ہو گئی. تو جس وقت آدم اور حوا کو اجازت ملی تھی، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، قرآن میں موجود ہے، ان ھذا عدو لک و لزوجک، اے آدم یہ شیطان تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، یہ شیطان دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، یہ کہیں تم کو یہاں سے نہ نکال دے، پھر تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ. مشقت میں مبتلا ہوگے کیونکہ مشقت کی زندگی ہے یہ، زمین پر رہائش پذیر ہونا یہ مشقت کی علامت ہے، کوئی فرد اس مشقت سے خالی نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو یہاں مشقت برداشت کرنی پڑتی. تشقا شقاوت سے نہیں ہے، بدبختی سے نہیں ہے، بلکہ مشقت کے مادے سے، اس کا معنی مشقت بھی ہوتا ہے، مشقت میں مبتلا ہو گئے. وہاں تو جنت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشقت نہیں تھی، نہ کوئی کھانے کی نہ پینے کی، لیکن زمین میں مشقت ہے. کوئی فرد واحد بھی زمین میں مشقت سے خالی نہیں ہوگا، نیک ہو یا بد ہو، یہاں مشقت ضرور برداشت کرنی پڑے گی. تو فرمایا یہ پہلے ہی آگاہ کیا، جب آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے شیطان نے قسمیں اٹھا کر کے وہ بات کی کہ یہ درخت کھاؤ گے ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی یہاں، اور وسوسہ ڈالا اس نے، تو آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی پہلے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ پھل علم و خبر کی آگاہی کا تھا، یا وہ مباشرت کا پھل تھا، یا وہ انجیر تھا، یا گندم کا دانہ تھا، یا انگور تھا، کوئی بہرحال اس کی تشریح نہیں ہے، مختلف باتیں ہیں. بائبل کے اندر علم و خبر کی آگاہی کا بھی ہے، اور بعض مفسرین کرام وہ مباشرت کا معنی کرتے ہیں، مباشرت کی آپس میں، اور اس کو بھی جو مباشرت ہے اس کو ذوق اور چکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اولاد کو پھل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف باتیں ہیں، کوئی قطعی طور پر بات نہیں بتلائے گی کہ یہ فلاں درخت تھا، کوئی بھی ہو بہرحال درخت تھا، اس کا پھل انہوں نے کھا لیا، کھانے کے بعد وہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا، ایک تو لباس اتر گیا پہلے ہی، برینہ ہوئے، اور برینگی میں بہت شرم محسوس ہوئی، کیونکہ حیا انسان کی فطرت اور نیچر میں داخل ہے، اعضائے مستورہ کا کسی کے سامنے کھلنا یہ بے حیائی کی بات ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے. اس واسطے آدم اور حوا کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو درخت کے پتے توڑ توڑ کر انہوں نے ان کو گانٹنا اور ٹانکنا شروع کیا، اور اپنے جسموں کے گرد لپیٹنا شروع کیا کہ سطر نظر نہ آئیں. یہ بھی پہلی آیت میں گزر چکا ہے، گزر پروردگار نے ان کو آواز دی، پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تم کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا عدو ہے، عدو مبین ہے، اس کے جھانسے میں نہ آنا. اب یہاں یہ خطا تو ہو گئی، یہ لغزش تو ہو گئی. دوسری جگہ ہے نسی آدم ولم نجد لہ عزما، بھول گئے آدم، ان کا ارادہ ہم نے کمزور پایا، بھول گئے. وہ بات جو ممانعت کی تھی، شدت کے ساتھ وہ ان کے ذہن میں نہ رہی اور سمجھے کہ شاید یہ ممانعت حرمت کی نہیں ہے بلکہ اباحت کی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اباحت کی ہوتی ہیں کہ اگر کھا بھی لیں گے تو کچھ گرفت نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی, ایسا ہی کچھ ذہن پر بات آ گئی, ادھر شیطان کی قسم اور وہ وسوسہ جو تھا وہ بھی کارگر ہوا, سبب بن گیا وہ. تو آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی. اس پر مفسرین کرام بحث کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں یہ صغیرہ ہے, چھوٹا گناہ جس کو کہتے ہیں, بعض فرماتے ہیں یہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے, یہ معمولی لغزش ہے. نبیوں سے صغیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں صادر ہونے دیتا, اور جتنے بھی نبیوں سے لغزشیں جہاں جہاں بھی مذکور ہیں قرآن میں یا حدیث میں آتی ہیں وہ زلات کہلاتی ہیں. لغزش معمولی لغزش صغیرے کی حد سے بھی کم ہوتی ہے, تو وہ سب لغزش ہی ہوتی ہے جو ظاہراً یعنی گناہ کی شکل و صورت ہوتی ہے اور حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا. کیونکہ گناہ چاہے صغیرہ کوئی کرے یا کبیرہ کرے وہ قصد اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے انسان, تب ہی گناہ بنتا ہے. تو گناہ کا ارادہ نبی نہیں کرتے کبھی, اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے عصمت کی. ارادہ تو نہیں کرتے وہ گناہ کا, ہاں لغزش تو ہو سکتی ہے, لغزش تو ایسا ہے کہ گناہ کے ارادے سے نہیں بلکہ کسی اور ارادے سے ایک کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ رسید کیا کہ وہ ظلم کیا وہ کرتا, اب مکے کی مقدار بڑھ گئی یا اس کی طاقت کمزور تھی وہ برداشت نہ کر سکا, وہ ہلاک ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی نادم ہو گئے, وہاں کو قتل کا ارادہ تھوڑا ہی تھا کہ ان کو مارنا ہے جان, کیونکہ ظالم کو چھڑانا ہے, مظلوم کیوں کو وہ سزا دے رہا ہے مار رہا ہے, اس لیے ظالم کو چھڑانے کا مقصد تھا کہ مظلوم کو بچائیں, وہاں گناہ کا ارادہ کہاں تھا. لیکن شکل و صورت بظاہر ایسی ہے, آدم علیہ السلام قیامت میں جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگ سفارش کے بارے میں کہیں گے کہ آپ سفارش کریں آپ کلیم اللہ ہیں, تو وہ یہی کہیں گے میں نہیں یہ کام کر سکتا, میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا تھا, لم عمر بقتلہا, مجھ کو اس کو مارنے کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا, تو کہیں اگر بات پرس ہو جائے گی تو کیا جواب دوں گا. ادھر جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ, دوسروں کے پاس جاؤ, دوسرے انبیاء کے پاس جاؤ, میں نہیں یہ کام کر سکتا, یہ لم عمر بقتلہا, مجھے حکم تو نہیں دیا گیا تھا اس کی, اگرچہ میں نے اپنے ارادے سے نہیں مارا اس کو, مارنے کا ارادہ ہوتا پھر گناہ ہوتا, ارادہ تو اور ہے کچھ اور بات کچھ اور ہو گئی. تو ایسے ہی ہے, وہ لغزش ہوتی ہے, وہ صغیرہ نہیں ہوتا, یہی بات زیادہ راج ہے. اہل سنت والجماعت سلف سارے اس پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ صغیرے اور کبیرے دونوں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, لیکن لغزش ہو سکتی ہے. اور یہ جو آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اس پر گرفت ہوگی, نبیوں پر گرفت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, اور جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنے ہی معمولی بات پر زیادہ تنبیہ ہوگی. دوسرا آدمی کوئی اس سے بڑی بات بھی کر گزرے تو اس پر کچھ گرفت نہیں ہوتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر معمولی بھی لغزش ہو تو چونکہ ان کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے, اس لیے معمولی بات پر بہت سخت الفاظ کے ساتھ گرفت ہو جاتی. عبس عبتب اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سی بات پر ایسے تنبیہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور آدم علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر ایسے سخت تنبیہ والے, یونس علیہ السلام پر فوراً سخت ابتلاء آ گئی, کیونکہ ان کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے، معمولی سی بات بھی، بہت معمولی بھی ان کے نزدیک بڑی سمجھی جاتی ہے، کہ ان کی شان رفیع ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ مولانا رومی نے بھی یہ بات آدم علیہ السلام سخت نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالی کے سامنے التجا کی اور معافی مانگی۔ بود و آدم دیدہ نور قدیم، آدم تو نور قدیم کی آنکھ تھے، منہ در دیدہ بود کوہ عظیم، بال بھی ان کی نگاہ میں ایک پہاڑ بن گیا، مطلب بال پہاڑ بن جاتا ہے، چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، ایمان والوں کے بارے میں بھی ایسی بات فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے کامل الایمان، وہ چھوٹی سی گناہ کو بھی اور معمولی غلطی کو بھی بہت بڑا خیال کرتا ہے، پتہ نہیں اس پر گرفت ہو جائے، پکڑا جاؤں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا ناک پر مکھی بیٹھ جائے، تو آدمی اس کو آسانی سے یوں اڑا دیتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایسا خیال کرتا ہے، منافق کی صفت میں بیان فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ شان رفیع کے مالک تھے، اس واسطے جب یہ لغزش ہو گئی تو فوراً اب وہ بات سامنے آ گئی، شیطان میں ناری مادہ تھا اور تیش تھا اور غصہ تھا، آگ میں فوقیت نہیں تھی، بلندی نہیں تھی، غضب، غصہ، تیش، جلانا، خفت، چھچورا پن، یہ باتیں اس سے فوراً ظاہر ہوئی شیطان سے۔ اور آدم علیہ السلام چونکہ خاکی تھے تو خاک کے مادے میں عاجزی، انکساری، توازو، فروتنی، حلم، بردباری، صبر، یہ خاک سے تعلق رکھنے تمام صفات کوال جو انسان کے لیے بلندی اور رفعت کا ذریعہ بن سکتی ہیں وہ آدم میں تھی۔ تو انہوں نے کچھ آگے سے معذرت نہیں کی بلکہ معافی مانگی، قالا، دونوں نے معافی مانگنے کا ایسا ہوا کہ وہاں سے تو نکال دیے گئے اور کافی عرصے تک پریشان رہے۔ تفسیری روایتوں میں یہ ہے کہ 300 سال تک، حضور کا فرمان تو نہیں ہے نہ کسی آیت سے معلوم ہوتا ہے، تفسیری روایتوں میں تقریباً 300 سال تک پریشان رہے آدم اور حوا، روتے رہے۔ اور پھر پہلی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، فتلقا آدم من ربہ کلمات، سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، یہ کلمات ہیں وہ، یہ سیکھنے کا کیا ذریعہ بنا، کہیں لکھے ہوئے پڑھے یا کسی فرشتے کے ذریعے تلقین ہوئی یا براہ راست دل میں القا کیا، پروردگار نے الہام کیا، بہرحال رب کی جانب سے یہ کلمات انہوں نے سیکھے۔ اور ان کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی، معافی مانگی، قالا، دونوں نے، آدم اور حوا دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ ربوبیت کی صفت کوئی مقدم ذکر کیا جاتا، عام طور پر بھی دعاؤں کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا، ربوبیت کیونکہ انسان کی تربیت کمال تک پہنچانا، انسان کو آہستہ آہستہ بتدریج اسی صفت سے تعلق رکھ، یا اسی صفت کو ذکر کیا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم نے زیادتی کی ہے اپنے نفسوں پر، فوراً اقرار کیا، ابلیس کی طرح نہیں کہا کہ میں اعلی ہوں، میں کیسے پست کے سامنے یا کمتر کے سامنے کیسے میں جھک سکتا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے زیادتی کی، واقعی ہم سے خطا ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اب تیری رحمت کا سہارا ہے، تیری مہربانی کے محتاج ہیں اور تیری معافی کے طلبگار ہیں، ہم کو معافی مل جائے۔ خدا کو عاجزی ہی پسند ہے، انکسار ہی پسند ہے، اسی کے ساتھ انسان کو برتری اور بلندی نصیب ہو سکتی ہے، اکڑ سے نہیں، تکبر سے نہیں، غرور سے نہیں، دعوے سے نہیں، انکسار سے اور عاجزی سے۔ ایمان والے کا شیوا عاجزی ہونی چاہیے، ہر وقت اپنی کمزوریوں پر نگاہ رہے، کمزوری ہے میرے اندر۔ تو اس واسطے یہ کلمات انہوں نے اپنی زبانوں سے کہے، معافی مانگی۔ تو دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، معافی مل گئی ہے، اب اس لغزش پر گرفت نہیں ہوگی کسی کی۔ لیکن جو ساتھ فرمایا تھا نا، مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشقت کی زندگی میں آگے پھر زمین پر اتر کر مشقت کی زندگی برداشت کی آدم علیہ السلام نے، ہزار برس تک آدم علیہ السلام زمین میں رہے، 1000 سال آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی۔ اب یہ مشقت والی زندگی، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ آگے آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے، اس وقت یہ ساری بات سمجھا دی گئی کہ آئندہ کے لیے اس مقام میں جنت میں اگر آنے کا ارادہ ہو کہ یہاں ہم کو پہنچنا چاہیے، تو پھر ایمان اور تقوی کا سامان ساتھ لینا پڑے گا۔ یعنی ایمان اور تقوی، پرہیزگاری اور نیکی، اس سامان کے ساتھ جو لیس ہوگا تو یہ وراثت ملے گی اس کو، دوسرے کو نہیں مل سکے گی۔ اور جب زمین پر اترے تو اللہ نے فرمایا اہبتو، اتر جاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی فرمائی، تین چیزیں، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن رہیں گے۔ بعض سے آدم اور شیطان بھی مراد ہے، اور بعض سے انسان بھی بعض بعض کے دشمنوں، یہ دونوں باتیں اس کے اندر۔ شیطان تو ایک حریف ہے اس وقت سے ہی، وہ سور پھونکنے کے زمانے تک حریف رہے گا انسان کا، الی یوم الوقت المعلوم، پہلا سور جب بگل بجے گا قیامت کا، اس وقت شیطان کی حرکات منقطع ہوں گی، اس وقت تک مہلت مل گئی ہے اس کو۔ تو وہ تو حریف ہے مستقل انسانوں کو بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا، وہ تو کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور وہ تو حریف کی طرح اور بہت شدید دشمن کی طرح۔ آگے اس کی دشمنی کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن بعض کا آپس میں دشمن ہونا یہ بھی ظاہر ہے، آدم کے بیٹوں میں عداوت ظاہر ہوئی، سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، ایک بیٹا دوسرے کا مخالف ہو گیا شادی کے معاملے میں، اور پھر قتل بھی کر دیا، یہ دشمنی کا شاخسانہ تھا، بعض حکم لباز ندم، اور قیامت تک رہے گا یہ۔ سلطنتیں دوسری سلطنتوں کے، قومیں دوسری قوم، خاندان دوسرے خاندان، بھائی دوسرے بھائی کا، برادری دوسری برادری، عداوت اور دشمنی، یہ اللہ نے پہلے فرما دیا بعض، اور اس میں شیطان کا دخل بھی ہوگا اور انسان کی کوتاہی بھی ہوگی۔ جو ان کمزوریوں سے بچ کر نکلے گا وہی فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا۔ ایک تو یہ باہم دشمنی کی بات بھی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور سامان، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ یہ بھی اسی وقت اللہ نے فرما دیا تھا، نوع انسانی کا مستقر اور قرارگاہ، دار العمل یہ زمین ہے۔ اور اسی واسطے حسن حسین کی روایت میں کہ مردے کو جس وقت دفن کرو قبر پر تو منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارتا اخرى بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر مردے کو دفن کرو قبر میں، اور ساتھ یہ بھی کہو منا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی کے اندر لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے. یہ بات یہاں بھی ہے، اللہ نے یہ فرمائی. قرارگاہ زمین کو بنایا ہے، ٹھکانہ رہائش کا اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور دوسری جگہ اگر ہوگی تو عارضی ہوگی، قانونی جگہ نہیں ہے، قانونی جگہ زمین ہی ہے. اب وہ دوسری جگہ ہوگی تو عارضی ہوگی، عارضی طور پر فضا میں آدمی چلا جائے یا کسی دوسرے کرے پر چلا جائے، وہاں ہی مر جائے، ہلاک ہو جائے، فضا میں منتشر ہو جائے، یہ سب شاذ باتیں ہوں گی. قانون عام نوع انسانی کا یہ ہے، زمین پر ہی آباد رہیں گے، زمین میں ہی مر کر دفن ہوں گے، زمین سے ہی دوبارہ نکالے جائیں گے. شاذ چیزوں پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، دوسرے کرے مستقر نہیں بن سکیں گے. اللہ نے یہی بات فرمائی سمجھائی، چاند پر کوئی چلا جائے تو جگہ اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا رہائش کا، نہ مریخ پر. سب سے زیادہ نزدیک ہمارے یہ چاند ہی پڑتا ہے، 250 سے 400 یا 500 5 لاکھ کے قریب، جو دور ہوتا ہے زمین سے تو 4 لاکھ میل ہوتا ہے، جو قریب ہو تو 2.5 لاکھ. 2.5 لاکھ میل ہماری زمین سے دور ہے یہ چاند، سورج تو بہت دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور مریخ وغیرہ جو دوسرے ستارے سیارے ہیں وہ بہت دور ہیں زمین سے، بعض 50 کروڑ میل ہیں، بعض اس سے کم کوئی زیادہ. بہرحال ان ستاروں میں تو رہائش کا تصور بڑا مشکل ہے، وہاں تک تو ابھی تک رسائی بھی نہیں ہوئی پوری طریقے سے. ابھی تک جو سائنس نے آلات ایجاد کیے ہیں وہاں صرف کچھ تصویریں وغیرہ ہی وہاں کی بتلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تشخص بھی نہیں ہو سکا ان کا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. چاند کا تشخص ہے کیونکہ یہ بہت قریب ہے، لیکن رہائش وہاں مشکل ہے. انہی سائنسدانوں کے بیان کے مطابق پہلے تو وہاں پہنچنے تک اتنا سامان آدمی کو خرچ کرنا پڑتا ہے جو ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں. پہلے تو ایٹمی لباس تیار کرو، ایک ایٹمی لباس جو چاند پر جانے کے لیے ایک آدمی کو درکار ہوگا، اس پر 4 لاکھ روپیہ تقریباً خرچ ہوگا. 4 لاکھ روپے کا تو قمیض کرتا ہی بناؤ، تاکہ وہ فضا یا آگ یا حرکت کی وجہ سے یا تپش کی وجہ سے جل نہ جائے آدمی. اور پھر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر چاند پر ایک ہوٹل بنا لیا جائے، کوئی ہوٹل وہاں تیار ہو، اور وہاں 1 پاؤنڈ غذا اگر آدمی کو وہاں درکار ہو تو زمین سے وہاں تک پہنچانے میں اس پر 30,000 پاؤنڈ روپیہ خرچ ہو جائے گا 1 پاؤنڈ غذا پر. اب ہر آدمی یہ کہاں سے لائے گا؟ پہلے وہ لباس اتنا ہو کہ جو آدمی اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر سکے. وہاں ایک طرف اتنی سردی ہے کہ یہاں وہ ناقابل برداشت، ایک طرف اتنی گرمی ہے کہ جیسا یہاں تھرمامیٹر سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے وہ گرم ہو کر اتنا ہو کہ جو بھاپ بن جائے، اتنی گرمی ہے. اگر اس لباس سے باہر آدمی وہاں کھلے فوراً جل جائے گا، بالکل کوئلہ بن جائے گا، اتنی حرارت ہوگی. تو بہرحال ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی ہے. عارضی آدمی فضا میں بھی جا سکتا ہے اور زمین سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کوئی قانون نہیں. چنانچہ یہ چیزیں تو اب ظاہر ہوئی ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں اساتذہ میں بڑے عظیم مفسر تھے اور محدث تھے، وہ یہ لکھتے ہیں، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، یعنی عموماً تمہارا مسکن اصلی اور معتاد یہ زمین ہی ہے. عموماً فرمایا، کیونکہ بعض افراد اگر باہر بھی رہیں تو کوئی بات نہیں ہے، خرق عادت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، جیسا مسیح علیہ السلام آسمان پر رہ رہے ہیں. بخاری کی روایت میں دوسرے آسمان پر حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، معراج کے واقعہ میں حضور سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی. تو لیکن معتاد عادی طور پر مسکن یہ زمین ہی ہے، دوسری جگہ نہیں ہے. اگر خرق عادت کے طور پر کوئی شخص کسی وقت معین ایک مدت کے لیے اوپر اٹھا لیا جائے جیسا مسیح علیہ السلام، تو وہ اس کے منافی نہیں، چند روز یا چند گھنٹے کے لیے یا کچھ مدت کے لیے زمین سے جدا ہو کر ہوائی جہاز میں مقیم ہو یا فرض کیجیے وہ مر جائے، تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا. کہ یہ تو عام نوع انسانی کا قانون بیان کیا گیا، نوع انسانی کا عام قانون یہی ہے، زمین میں رہائش ہے، زمین میں مرنا ہے، زمین میں دفن ہونا ہے، زمین سے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے انسان، عام قانون یہی ہے. اور یہ ہے کہ تمہارے لیے مستقر ہے اور سامان ہے، نفع اٹھانے کا سامان زمین میں یہ، اور فیہا تحیونا، اسی کے اندر تم زندگی بسر کرو گے، یہ مشقت والی زندگی، عمل والی زندگی، اور اس وراثت کو حاصل کرنے والی زندگی یہی اسی زمین میں ہوگی. اور وفیہا تموتونا، عام طور پر نوع انسانی کی وفات اور موت بھی اسی میں، اماتا ہو فاقبر ہو، مرتا آدمی قبر میں ڈال دیا جاتا، قبر میں علاوہ باقی شاز ہوتے ہیں، کوئی سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، کوئی درندے کے پیڑ میں چلا جاتا ہے، یہ ایسے شاز واقعات ہوتے ہیں. عام قانون کیا، آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل سے لے کر آج تک زمین میں دفن ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں، عموم انسان یہ زمین کے اندر، اگر جلانے والے جلاتے تو تب بھی وہ راک زمین میں ہی پڑتی، فضا میں اڑا دو پھر بھی سمندر میں گر گئی یا زمین میں آ کر لگ گئی، بہرحال یہاں ہی ہوتی ہے، زمین کے ساتھ ہی تعلق ہے، اسی کے اندر زندہ رہو گے، اسی کے اندر مرو گے. وہ منہا تخرجون، اسی زمین سے دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا. تمام انسان اس زمین سے جتنے بھی ہیں نوع انسانی کے، ان کو اٹھایا جائے گا اور دوسری زمین تیار کر کے اس پر محاسبہ کیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین پر محاسبہ نہیں ہوگا لیکن اس سے اٹھایا جائے گا اور اس پر اتار کر وہاں سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس سے آگے پھر جو گزرنے کی منزل ہوگی کل صراط اس کے ساتھ قائم ہوگا، اور پھر وہاں سے ابدی ٹھکانے تک انسان پہنچیں گے. یہ جنت الماوا ہے جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یا بنی آدم، ارشاد خداوندی ہے، اے اولاد آدم، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس جو ڈھانپتا ہے تمہارے اعضائے مستورہ کو، اور تمہارے لیے زینت اور آرائش کا ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اے اولاد آدم، دیکھو نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، وہ اتارتا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھائے ان کو ان کے آزائے مستورہ، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھتے۔ انا جالنا شیاطین، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں ایک کتاب ہدایت کے ذکر کے بعد تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ شیطان کی عداوت اور دشمنی کا ذکر کیا، اور شیطان کے جو برے عزائم تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی لغزش اور زمین پر اترنا، آدم اور حوا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا، معافی مانگنا، گڑ گڑانا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ارشادات، تم اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک، انفرادی طور پر جب آدمی کی زندگی ختم ہو جائے، اور اجتماعی طور پر جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اس وقت تک زمین کے اندر ہی تمہارا استقرار ہوگا، قرارگاہ زمین ہی ہوگی تمہارے لیے ٹھکانہ، اسی کے اندر تم زندہ رہو گے، اسی کے اندر تم مرو گے، اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے تمام اولاد آدم کے لیے لباس کا حکم، اور یہ اس وقت سے ہی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حکم جاری ہے، جب جنت میں شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لباس پہننے کی تعلیم دی ہے تمام اولاد آدم کو، اور کیونکہ برہنہ رہنا، قریانی اور آزائے مستورہ کا ایک دوسرے کے سامنے کھلنا، یہ قبیح چیز ہے اور فطرت کے خلاف ہے اور بے حیائی والی بات ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے لباس کا حکم دیا، اور یہ لباس کے بارے میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ تمام متمدن دنیا کے انسان، خواہ وہ کسی مذہب اور کسی عقیدے سے، اور خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں، متمدن دنیا کے رہنے والے سب انسان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ان اللباس زین والعریا شین، کہ لباس پہننا یہ زینت کی بات ہے اور برہنگی عیب کی بات ہے۔ تمام، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کا ہی حکم ہے، بعض اجتماعی احکام ایسے ہیں کہ ساری متمدن دنیا کے انسان ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسلام تو ان باتوں کی بڑی اہمیت بتلاتا ہے، کیونکہ یہ تو فطرت کے مطابق چیزیں ہیں۔ کوئی کسی مذہب کا بھی آدمی یہی کہے گا کہ ہاں جی، برہ نہ ہونا یہ عیب کی بات ہے، پردہ پوشی اچھی بات ہے، لباس اچھی بات ہے، اور یعنی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انسلاخ ہو جائے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان فطرت سے الگ ہو جاتے ہیں، اگر انسلاخ ہو جائے، فطرت سے نکل جائیں، یہ فطرت سے باہر نکلنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان غیر فطری باتیں کرتے کرتے اپنے مزاج اور طبیعت کو مسخ کر دیتے ہیں، ان کے نزدیک پھر کوئی یعنی بے حیائی کی بات بے حیائی کی بات نہیں ہوتی، اور کوئی شرم کی بات شرم کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ انسلاخ والے ہوتے ہیں، فطرت سے نکلے ہوئے لوگ، تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تمام لوگ جو فطری حالت پر قائم ہوں، وہ تمام کے تمام لباس کو یہ اچھا سمجھیں گے اور زینت کا باعث سمجھیں گے، اور عریانی کو معیوب سمجھیں گے۔ انسان ہونے کے ساتھ یہ، چنانچہ آدم اور حوا کے سلسلے میں لباس اترنے کے بعد ان کو شرم کا محسوس ہونا، یہ پہلے نس کے اندر گزر چکا ہے۔ اب پتے انہوں نے ڈھانپنے شروع کر دیے پردہ پوشی کے لیے، تو یہی بات ہے کہ یہ حیا اور فطرت سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے لباس کا حکم نازل فرمایا ہے، اور بطور احسان کے بھی بات یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو یعنی لباس ان کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لباس پہنے۔ سو اس طرح ارشاد ہوتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس۔ اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے لباس تو زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اتارنا مجاز ہے، جیسا کہ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، تمہارے لیے مویشیوں کے 8 جوڑے نازل فرمائے ہیں، یعنی مقرر فرمائے ہیں، پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ مقرر فرمانا اور پیدا کرنا، اسی کو نازل کرنے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یا انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل فرمایا، لوگ زمین کے اندر پیدا کیا، عنصر زمین کے اندر ہی ہے کہ عنصر جو ہے وہ لوہا بھی ہے، اور اس سے بہت زیادہ دنیا میں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں قدیم زمانے سے لے کر آج تک۔ اگر لوہا نکال دیا جائے انسان کے تمدن سے، تو بالکل تمدن ویران ہو کر رہ جائے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ساری تمدن کی بنیاد ہے، تو اس میں یہ لوہا بھی ہے۔ تو یعنی لوہے کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بڑے فوائد رکھے ہیں، بہت فوائد اللہ نے رکھے ہیں تمہارے لیے۔ جنگ کا سامان بھی اس سے تیار ہوتا ہے، اور اپنے ضروریات کی چیزیں بھی اسی سے بنائی جاتی ہیں، عمارات بھی اور سب چیزیں۔ تو اس طرح یہاں پر لباس کو اتارنے کا لفظ ذکر فرمایا ہے، مراد ہے پیدا کرنا، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے لباس۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ لباس تو اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے، لیکن لباس چونکہ نباتات سے حاصل کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، جو پودے ہوتے ہیں، کپاس ہو یا پٹسن ہو یا کوئی اور کوئی پودا ہو، جن سے یہ لباس حاصل کیا جاتا ہے، اور یا جانوروں سے، جانوروں کی پشم وغیرہ ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، اور اس سے یہ پشمینہ، یہ جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں، یا کھال وغیرہ جو ہوتی ہے جانوروں کی، اس سے انسان لباس تیار کرتے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے آسمان سے بارش برسا کر پیدا کی ہیں، اور ان کو نشو نما دیے۔ جانوروں کی نشو نما بھی پانی کے ذریعے ہے، اور نباتات کی بھی، کپاس کی بھی، اور دوسرے جتنے پودے ہیں جن سے لباس کا مادہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالی نے پانی برسا کر اوپر سے ان کو پیدا کیا ہے، نشو نما دیے۔ اس لیے انزلنا کا لفظ بولنا بڑا موزون ہے اس مقام پر۔ علاوہ اس کے اور بھی ایک بات ہے کہ لباس جو ہے ایک اچھی چیز ہے اور خیر و برکت کی چیز ہے، اور خیر و برکت کی چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی کی جانب سے اس